Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hendek Savaşı ve sonuçları. İslam devleti kolay kolay kurulmadı, kolay yaşamadı muhtemelenler. Yahudinin biri ev almaya kalkmış, gittiği bir kasabada. Geziyor, tozuyor. Güzel bir ev buluyor. Yeni evde. Ev sahibini soruyor. Kim? İşte falan kişi. Ev sahibi geliyor. Fiyatını sormuyor. Bu ev sana babandan mı kaldı? Sen mi yaptın diyor. Efendim ben yaptım. Alamam diyor. Eğer babadan kalsaydı o anlaşırız böyle. Yani kıymeti bilemezdin o zaman diyor. İslam dini bize miras kaldı büyüklerimizden. Tabi bilemiyoruz kıymetini muhteremler. Yani sahabelerin çektiğini düşünmemiz gerekiyor. İslam nasıl bize kadar geldi? Ve şu anda İslam ne hale geliyor elimizde? Bakmamız gerekiyor buna. Medine-i Münevvere civarında 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynuka. Bu oradan sürüldü. İşte Beni Nadir. Bu da oradan sürüldü. Tabii neye sürüldü? Konuya fazla girmeyelim de anlaşmayı bozdu bu Yahudiler. Zaten Yahudilerin özelliği budur. Anlaşmaya bağlı kalmaz. Onlara göre sözünü tutun bak sevap onlara göre. Bu kabilenin şöyle anlaşmayı bozdu. Haber verdi peygamberimize. 4 kilometre Medine'ye bulunduk yerleri. Belki söyleyelim Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ne. Buraya gelsin de bir İslam anlatsın. Yani İslam olacağız dediler. Tabii peygamber Aleyhisselam Hazretleri doktor gibi. Hasta kim olsa olsun gitmesi gerekiyor. Çağrılan yere. Gitti. Hava çok sıcaktı. Oturdu bir evin duvarın kenarına. Bilmek şey biraz böyle. Meğer onlar suikast tedbir etmişti Yahudiler. Evin üzerinde, taras katı üzerinde, taras üzerinde büyük bir kaya taş. Onu yavaş sürükle yavaş getiriyorlar. Evinde atacaklar taşı kayayı üzerine böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed. Hemen ona kalk. Şimdi kalkınca yani sahabeyle kalktılar. Tabi bu olayla Yahudi anlaşmayı bozmuş oldu, anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine oradan sürüldü bunlar. Kabilenin reisi, Huyi bin Ahtab denen kişi, İslam düşmanı, hepsi Yahudilerin gerçi, tabi bazıları daha da keskin inançlı düşman oluyor. Bu Huyi bin Ahtab, Hayber'e yerleşti kendisi, oradan sürülünce, bütün amacı, yaşantısı, rüyası İslam'ı yok etmek. Gücü yetmiyor buna. Ne yaptı? Bir heyet tertip etti. Belki gitti Mekke'ye. Ebu Süfyan, Mekke'nin başı. Onlar görüştüler. Bunları tahrik ettiler. Teşvik ettiler bunları. Hep toplanan beraberce. Yeryüzünde tek Müslüman kalmasın der Medine'de. Hepsi öldürelim bunları. Ebu Süfyan bunu kabul etti. Oradan başka kabile dolaştılar. Döndü buna tabi tekrar gene Hayber'e. Şimdi bunun üzerine Ebu Süfyan topladı askerlerini Mekke'den. 4000 kişi çıktı Mekke'den. Diğer etraf kabilelerine toplanınca 10.000 kişi oldu, 10.000 kişi. Tabii o günün koşullarında, o kabile hayatında 10.000 kişi bir ordu, çok büyük bir ordu. 20 metre bunlar kenarlarında, Lat denen putlarına, Medine-i Münevvere'de, başta Resulü Aleyhisselam olmak üzere, tek Müslüman kalmayacak. Hepsi ölecek bunların böyle. Dönüge dönmeyecekler. Tabii haber Medine'ye geldi Peygamber'e. Aleyhisselam Hazretlerine. Eğer bir konuda vahiy gelmemişse, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hesabını toplar, hepsini değil tabi böyle. Yani rey sahibinin toplar bunları, görüşünü sorur, beraber karar alırlardı. Peygamber hesabını çağırdı, durum böyle böyle. 10.000 kişilik bir ordu geliyor. Yahudi harç bunun dışında. Geliyor bunlar. Nasıl bir sistem yapalım bunlara karşı strateji uyduralım savaş olarak. Ve savunma savaşına karar verildi. Medine'nin de bir tarafı dağlık, bir tarafı hurmalık, açık bir alanı vardı. Oradan gelme ihtimali var düşmanın da, oraya hendek kazma karar verildi. Bu da şöyle oldu. Hazreti Selman'ın Farisi, Hazretleri. Selman Farisi, Fars, İran anlamına geliyor böyle. Kendi İranlı aslında kendisi, işte karşıda Kürel şu derken, Müslüm oldu elhamdülillah kendisi. Bunun önerisiyle, dedi ki, ya Resulallah dedi, İran'da eğer düşman çok kuvvetliyse, hendek kazırdı orada dedi. Hendek kazılırdı. Peygamber bunu tasvip edip onayladı. Karar verildi kazılmasına. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eline bir çubuk aldı. Ona çizdi hızlı Peygamberimizi. Başta iki tarafını bir çizdi. Genişliğinde, eninde böylece. 10 kişiye 40 zira. Zira arş anlamına geliyor. Orta parmağın ucuyla dirsek arasında bir zira deniliyor böylece. 40 zira 10 kişiye tasvip edildi, kazılacak. Düşman tabii geliyor. Geniş bir alanda hemen işe başladılar bunlar. O senede imtihan bu. Yani sahabe-i kirama gıpta özenmek lazım sahabe-i kirama. Ki Resulullah'a arkadaş olmuşlar, beraber yaşamışlar. İslam'ı yaşamışlar beraberce. Ama bir de çiftler çileleri onların böyle. Mevsim kış. Hava çok soğuk, bir de kıtlık var o sene Medine'de. İmtihan mı Allah'tan cehşâhı? Hava çok soğuk, ondan tabi fazla yok giysiler üzerlerinde. Yani kazak, mazak, şunu bunu giyiyor onlar işte burada böylece. Üzere çıplak, her gün giriyorlar hendek kazmaya. Bir gün adı Cabir, Ensar'ın Ramazateri. Baktım diyor, Alışveriş Buhari'de, Alışveriş Müslüme'de var. Baktım diyor, Peygamberimizin de karnına taş bağlamış, taş. Peygamberimiz de yapar Aleyhisselam Hazretleri. Çok acıkınca karnı, yazı taş vardı böyle karnına, o midesini büzerdi. Açına giderdi bu şekilde. İnsan da Peygamberimizden evine gitti. Hanımına sordu, hanımına, ben de Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne dedi, taş gördüm karnına bağlanmış. Karnı çok aç karnı. De bir şey var mı acaba? Evde ateşsem onları. Hanımı bir torba içerisinde bir sağ arpa çıkardı. Bir sağ hacim ölçüsü. Şöyle böyle 3 kilo yakın bir şey. 3,5 kilo ediyor. Arpa. Öğütülmüş arpa. Bir de dedi kuzu var dedi. 5 kuzum evde böyle. Onu keselim. Hemen kadın başladı o arpayı el değirmende çekmeye, bakımısı hem de. Hazır yani markette fırın ekmek yok böylece. Evde arpa ancak böylece. El değirmende bunu çekmeye başladı. Hazreti Cabir de hemen koyunu kesti, onu parçaladı. Kazana bunları koydu. Dedi ki hanımı tembih etti ama. Cabir, Resulullah'a gidince söyle, yavaş söyle. Resulullah'ın gelsin, yanında bir kişi de ancak gelsin. Ancak getir onlara bu, dedi. Hazreti Cabir geldi, Peygamber yavaş gizlice, ya Resulallah, eve gittim, bir kuzu kestim, küçük bir kuzu kestim. Bir de bir ölçekte arpa öğüttük, hanım hamur yapıyor şu an böyle buraya. Sizi davet ediyor, bir kişi yanına alsan. Peygamber ayağa kalktı, ey ehli endek, onu çalışanlara. Cabir sizi yeme davet ediyor, buyurun bakalım. 1000 kişi olmuş o anda orada. Ona da 1000 kişiymiş orada, 1000 kişi. Cabir şimdi korktu. Ne yapacak? Evine gitti. Peygamber'e tembih etti ama. Cabir, sakın hani tencereyi ateşe indirmeyin dedi. O zaman ateş de evin içerisinde baca, ocak içerisinde, iki taş üstüne koyarmış tencereyi. Sakın hani tencereyi indirmeyin dedi. Bir de hanıma dedi, hamuru pişirmesine gelmeden dedi böyle. Hemen cabir geldi. Hanıma durum böyle böyle. Vay haki, bir ke. İşte kızdı hanımı. Sen beni rezil ettin sen beni. Vallahi ben seni söyledim, onu söyledim bu şekilde böyle. Böyle yapıyor Hansız böyle. Peki ne yapalım bakalım? Tabii Hansız geldi. Dedi ki, nerede kazan? Kaynayan tencere şurada. Peygamber üzerine üfledi böyle. Yani hafif tükürü gibi üfledi üzerine böylece. Kapadı kapağını. Hamuru getir bakalım bana hanımına. Hanımı getirdi. Ona da üfledi. Tükürü gibi üfledi. Yanında bir yardımcısı da al. Bunları küçük bir pişirme, ince yapma böyle. Pişirme bunları dedi böylece. Ev zaten pişmiş. Odaya sığdığı kadar insan aldılar odaya. Aldılar. Peygamberimiz kendi bir kepçeyle bir et parça çıkarıyor. Bir ekmeğinden onu koyuyor. Ekmeği bir tane veriyor böylece. Doymayan tekrar veriyor. Doydu bunlar, çıkıyorlar, acele yiyorlar. Öbürleri geliyor. Geliyor. Hamur, iki kişi durma hamuru pişiriyorlar. İnce ince böyle pişiriyorlar. Hamur artıyor ama. Hamur artıyor muhtemelenler. Tencere eksilmiyor böyle. Taşmıyor, şey yapmıyor. 1000 kişi. 1000 kişi geldiler, doydular orada iyice. Ben buyurdu onlara, ya Cabir, bunu yiyin, komşu dağıttı kalandı böyle böylece. Peygamberimizin tabi Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle bir mucize gösteren Mevlam'ın izniyle, tabi Allah'ın izniyle oluyor bunlar, hakkı var. Bunu her zaman aklını kullanmıyor ama. Neye kullanmıyor? O zaman imtihan olmaz bu tane böyle. Gevşeklik oluyor böyle, tembellik oluyor böylece. İmtihan olmaz onlar. Bunlar Hendek kazılırken Hazreti Selman'ın Farisi'nin bulunduğu grup. Hazreti Selman iri yapıldı kendisi. Gücü kuvvetliydi. Bu iş ehliymiş böylece. Hatunun kapıştır kenarlarına bizden gelsin derken. Onun bulunduğu grup içerisinden oradan bir kaya çıkıyor. Tam ortada sert bir kaya. Kaplamış onu bir türlü kıramıyorlar. Ne yapalım beller? Bellere sağdır alalım. Hani genişlikte olmaz derler. Resulullah bunu ele çizdi bunu. Bunu eşemeyiz. Hazreti Selman geldi. Ya Resulallah. Bir kaya çıktı. Ne yapalım? Emri geldi. Elini aldı kazmayı yapmasıları. Neyse aldı yer çekişte tabi. Balyoz aldı Aleyhisselam Hazretleri. İçine girdi. Bir defa vurdu. Tabi besmeyle. Bir defa vurdu. Çatladı. Kaya. Bir ışık çıktı. Ateşliyle ışık çıktı böyle. Nasıl ışık? Bütün etraf aydınlandı ama. Artık nur ne dedi deseniz böylece. Aydınlık oldu. Etraf aydınlandı. Peygamber sonra döndü Yemen'e doğru. Baktı. Allahu Ekber. Tekbir aldı. Sahabe tekbir aldılar. Peygamber tekrar vurdu besmeleyle. Yine bir defa çatladı daha kaya. Peygamber Aleyhisselatü Şam'a döndü, baktı, yine tekbir aldı, Allahu Ekber dedi. Üçün üstünde kaya kum gibi dağıldı. Kum gibi dağıldı kaya, poz, kum gibi oldu. Peygamberimiz Medayin, Irak tarafında, o İran başyeriydi, Medayin, oraya döndü, tekbir aldı gene bir aşağı. Tabii çıktı dışarıya. Sahabeler, Peygamberimizi herhalde izliyorlar böyle, dikkatle. Mutlaka bunun hikmet var tabi diyorlar. Sordular, ya Resulallah, ilk tekbir aldın, bir ateş ışık çıktı, Yemen'e baktın, tekbir aldın, sonra Şam'a, Medan'a baktın. Ne hikmet acaba? Burada Aleyhisselam Hazretleri, ilk vuruşunda bana Rabbim, sana, Yemen'in baş yeri, sana'nın köşeyi gösterdi, sahilini gösterdi, evlerini gösterdi, köşelerini gösterdi. Cebrail Aleyhisselam anahtarı verdi bana. Al ya Resulallah, burası olacak burası Yemen. Teslim edip Peygamber'e bana. İkinci vuruşuna bana Rabbim Şam'ın kızı köşelerini gösterdi, kırmızı köşelerini gösterdi. Demek o zaman Şam'ın köşkleri, sarayları, evleri demek ki kırmızımsı neyse öyle buyurdu böyle. Üçüncüsü de Medayin. İran'ın baş yeriydi o zamanlar. Babil Nehri'nin yana başındaydı. Dicle Nehri'nin yana başındaydı. Musul'a yakın bir yerdeydi o zamanlar. Medayin şehri. Onu gösterdi. Ve burada Aleyhisselam Hazretleri yakında Yemen. Yemen büyük devlet o zamanlar. Devlet. Yakında Yemen, Şam ve Medayin bizim olacak. Buralar bizim olacak. Orada münafıklar var. Münafıklar var orada da. Başlar gülmeye işte bunlar. Derler ki şuna bak derler işte. Bak muhtemelen. Münafıklar. Birkaç tane kabile geliyor Medine'ye. Onlara karşı savaşma korkuyor, çıkma korkuyor da hendek kazı arkadan sırma kalkıyor, hendek kazı kalkıyor. Kalkmış dediler. Efendim bir şey Yemenli sarayı alacak. Roma'dan Şam'ı alacak. Medayini alacak İran'dan. Bu artık haşyanı yani saçmalıyor bir münafıklar muhtemelen. Yani o günün koşullarında gerçekten inanmak güçtü. Koşullar muhtemelen. Yani Medine bir kasaba devleti. Bir kasaba devleti. O günlerde Roma, İran dünyanın iki süper gücü. Dünya onların oluyor. Yarısı yarısı onun böyle. Dünya böyle işte. Efsane güç bunlar ikisi de. Bir Yemen bir kasaba devleti küçölde Peygamber onlara ama haber veriyor. Cebrail anlatana bana verdi diyor böyle. Yakında Yemen benim olacak, Şam benim olacak böyle böylece. Tabi münafıklar güldüler. Artık bu hayalleri çatıdan bir şey böyle. Akıl dışı bir, mantık dışı bir şey. Öyle geldi onlara geldi. Ama gerçek müminler iman etti. Evet. Bunu Allah Peygamber'e bildirdi. Bunu Resulü bize haber veriyor. Bu olacak bu. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayet-i kerimeyi getirdi. Âl-i İmran 26'da. İbrahim. Kulahü malikâ mülük. Kul ya Muhammed'im söyle. Habibim söyle. Allahümme malikel mülkü. Allahümme. Ümmünde şedde var. Bu başta ya var. Yani aslında ya Allah. Ondan ivez deniyor buna. Mümkün buraya. Ey mülklerin malik olan Allah Celle Celaluhu. Mülklerin maliki. Bütün her şeyin gerçek sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Kalan herkese mecaz. Yani filanın evi, filanın sarayı, filanın yazlığı, filanın arabası, uçağı. Hep bunlar mecaz. Gerçek değil muhtemelen. Bir geçici oyalama bunlar böylece. Tü mülke men teşav. Tü mülke sen Allah'ım dilediğine mülk verirsin. Ve ten mülkü men teşâ. Yani dilenin mülkü geri alırsın, çekip alırsın o dönemde. Ayet-i kerimesi geldi. Demek ki Mevlam dilediğine mülkü veriyor muhteremler. Mal verir, mülk verir, devlet verir, güç verir, ordu verir, saltanat verir, toprak verir, ülkeleri verir, fethettirir. Mevlam kime? Dilediğine. Dilediğine o dönemde. Kim layıksa. Yine Enfal'deki ayet-i kerime geliyor. Hatta yukarı mabeyi enfüsehim. Bir toplum Allah'ın verdiği nimette eğer hal değiştirmezse Allah'ın nimeti almamalı geri alınmalar. Hatta yugayrı mabeyi enfüsehim. Hatta yugayrı. Tahir değiştirmek geliyor. Demek ki bir toplum Allah'ın verdiği nimete şükür yerine nankörlük eder, böbülenir, büyük denir, kibir denir, zulmeder, zalim olursa yani geri alınırlar muhtemelen böylece. Demek ki Mevlam vaat etti, ayet-i kerime geldi, Roma ülkesi, İslam ülkesi olacak muhtemelen. Hazinelere böyle, İran, iki süper güç katılacaklar bunlara böylece. Peki oldu mu muhtemelen bu? Oldu. Kısa zamanda böylece. Yemen, Peygamberimizin sağlığında hayat tekrarını fethedildi Yemen alındılar böyle. Şam Hazreti Ömer'in zamanında, yani kısa bir zaman sonra Şam fethedildi, Şam. Yani tabi Suriye fethedildi. Ondan sonra Humus, Hama, o da gidildi böylece. Şam fethedildi. Hazreti Ebu Ubeyde, Hazretleri, Aşk-ı Beşşere'den, o başkomutandı. Halid bin Velid'in yardımcısıydı. Şam bu şekilde, Halid bin Velid de çok böyle savaş stratejisi ustaydı bu konuda. Yani harp okulu okumadı muhteremler. Kurmay değildi. Kurmay savaş değildi. Ama çok böyle savaşta böyle strateji uzmanıydı kendisi. Bence. Şöyle oldu. Halbuki evet iyi Rumcayı bilirdi. Rumcayı bilirdi. Bazı nebeşlerle arası iyiydi. Anlaşmış onlarla kendisi. Bir gece merdiven yapmış. İpten merdiven yapmış. Yapmış. Romalıların, Şam'daki Roma askerleri, onların kahve olduğu bir zamanda o verdi attı. Kale içerisinde, etraf kale içerisinde, kalenin bir de kuleleri vardı böyle. Kuleye bir de taktırdı ucunu, çıktılar kale üzerine. Elhamdülillah kapıyı açtılar, fethederek Şam'ı böylece. Şam kalesine çıkınca o sahabeler, Hendek Katolik orada bulunanlar, Peygamberimizin bunu buyruğunu duyanlar tebrik getirirler. Allahu Ekber Şam'ı görünce. Yani Şam'ı kaleden çıkıp da kale içinden Şam, Şam'ı görünce, Kızılköşkü'nü görünce tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir aldılar. Tabi bilmeyenler aralarında, tabi'in aralarında, sahabeler, ne denir bu? Bunu tabi hani söylediler bu şekilde böylece. Aynı şekilde Veda ayında vefatında, Veda ayında. Onda Sa'd Ebu Vakkas Hazretleri, bu Aşk-ı Mübeşşere'den, o başkomutandı. Onun zamanında Veda ayında fethedildi. Onda köşkünü görenler, o tekbir aldılar bu şekilde böylece. Kısa bir zaman sonra, yani İran'ın baş yeri, ki Sasani devleti, süper gücü, baş yeri gitti muhtemelen bu şekilde böylece. Hendek tabi kazılıyor bir taraftan. Hendek kazılıyor. Düşmana geliyor ama. Tam Hendek'te kazıldı. 15 gün devam etti. 15 günde artık karıncı gibi çalışıyor hem böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Peygamberimiz de. Eline küre alıyor, kazma alıyor, toprak alıyor, üstüne taşıyor. Peygamberimler. Yani bir peygamberim ya kuşuyum demiyor böyle. Oturmuyor kenara, bakmıyor onlara. O çalışıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Sebebe tevessül yapışmak gerekiyor, sebebe de. Bu Peygamberimiz tarafından malum biliyor Peygamberimiz. Yani savaş kazanılacak sonunda. Bu Peygamberimize malum bu durum. Fakat yani tembellik, gevşeklik değil. Ne gerekiyor? Kul eline geleni yapacak, eline geleni yapacak kul. Kul önlem alacak, tedbir alacak, kul çalışacak, çabalayacak. Demek ki bu gerekiyor. Yani duayla olmuyor, öyle temellikte olmuyor bu işler. Efendim işte dua edelim, Allah bize şöyle kurtarsın bunlardan. Olmuyor. Olmuyor bu demek bu şekilde. Derken düşme iki kolan geldi. Doğudan battan geldiler. Tabi normal geliyorlar. Bir de baktığında Hendek çık önlerinde. Tabi bir daha böyle şey gülüyorlar Araplar o zamanlar. Dururlar burada. Geçemediler Hendek'e. Geçemediler. Karşıladı bunlar. Ne oldu? Ok savaşı oldu karşıdan. Ok savaştan böyle. Bazen taş atıldı icabında. Yani Mendi'ye yaklaştı, geçmişti Hendek'e. Ok atıldı. Onu ok attılar. Bu şekilde bir ay devam etti muhtemelen savaş. Bir ay böylece. Etti ama hava çok mu çok soğuk hava. Üstleri başları ince. Açtık böyle. Yani sıcak bir çorba yok. Öyle çay mı yok tabi bunlar muhtemelen böyle. Bisküvi yok böyle, süt yok. Öyle bir şey yok. Muazzam kıtlık, açlık, uykusuzluk. Bir de tabi sahabe de olsa inanıyorlar Allah'a, güveniyorlar. Fakat sebepler hep aleyhinde ama böyle. Hep aleyhinde sebepleri. Düşman gece baskı yapabilir, gece uyumuyorlar bunlar da. Neden biliyor? Tüm ümmetimizin şeridi de. künaktül müminine, künalike, işte orada müminler imtihan oldular. Ve zülzülü zilzalen şeride bak. Übütülye müminine, übütülye. Meşhur sigarası geliyor burada. Orada hendekten müminler, sahabeler imtihan oldular böyle. Ve bunlar işte sarsılar bu şekilde, korku içerisinde sarsılırlar. Medine'de bir kabile vardı, Yahudi kabilesi gele. Beni Kureyze kabilesi. Beni Kureyze ile Peygamber arasında bir anlaşma yapılmıştı böylece. Birbirine yardım etmeyecekler ama düşmana yardım edecekler, düşmana karşı da etmeyecekler. Şimdi bu Beni Kureyze kabilesi anlaşmayı bozdu. Anlaşmayı bozdu. Tabi araya girenler oldu, onun tarihinde oldu onlar da. Baktı ki bu Beni Kureyze Yahudileri 10 bin kişi gelmiş, üç müşrik ordusundan 10 bin kişi gelmişler. Müslümanlar 3 bin kişi tamamı ama tamamı durmuyor orada. Münafıklar kaçtılar, şu bu oldu, hasta oldu, yaşlar kaldı, şunlar derken böylece. 1000 kişiye düştü bunlar aşağı yukarı. Şeye düştü burada. Madem ki Yahudiler, İslam artık bitiyor. Tam bir zamandır bunlar. Anlaşma bozuyor bunlar da. Son günlerde sabahtan hücum başta ok. Yağmur gibi böyle artık. Ok hepini çarpıyor artık oklar. Oklar geliyor bunlara. Akşama kadar böyle. Devam etti. Hatta o gün Müslümanlar üç namazı kılamadılar vaktinde. Öğle, ikindi akşam namazı derler. Hava kararınca tabii, savaş mecbur duruyor kararınca. Peygamber onlara beddua etti. Allah kalplerini evlerinin ateş dolusunu derten etti onları. Üç vakit namaz. Demek ki bu da böyle yaşanacak ki bir tabi bir fıkıh kurulmuşlar için böyle bu. Demek ki böyle bir savaş anında, yani savaş şiddetli anında namaz kazaya bırakılabiliyor böyle şey. Öğle ikindi akşam namazı. Peygamber Aleyhisselam buyurdu Hazreti Bilal'a ezan oku. Ezan okudu. Önce namazının farzını kıldılar. Kaza olarak. Ondan sonra kâmet dedi. İkindinin farzını kıldılar. Yine kâmet dedi. Akşam farzını kıldılar. Ondan sonra yatsı namazını normal kıldılar. Kıldılar. Demek ki böyle bir koşullarda Allah vermesin İslam başımıza işler böylece. Böyle bir demek ki bunda bir izin var böyle koşullarda, savaş zamanında. Zor zamanlarda. Mevlam yardım edecekse muhteremler Allah Teala sebebine yaratıyor. Alem derler. Alem iki kısımdır alemler başlıca. Sonra buna bölünür bunlar. Mülk alemi, yani madde alemi ve meleküt. Madde ötesi alemler. Bir kere böyle. Madde alemi, maddesi alemler böyle. Madde alemde her şey sebebiyle yaratılır. Her şey bir sebebe bağlı böyle. Her şey böyle sebepler, nasıl böyle makinenin çatırı vardı böyle, bir çatı öbürünü çekebilir, otomobil makinenin çatırı gibi. Madde alemi bu şekilde yaratılır, madde alemde böyle şey. Mesela bir kişi meyve ağacı istiyor. Ne gerekiyor? Çekirdeğine ya da filan dikmesi gerekiyor. Bakması gerekiyor, budaması gerekiyor, toplaması gerekiyor böyle şey. Yine insan madde aleminde içmesi için ne gerekiyor? İneğe bakması gerekiyor, bunu sağması gerekiyor böyle. Yumurtaya bakması gerekiyor böyle şey, madde aleminde. Öbür alemde ise o da sebep yok, öte alemde böyle. Oradan var kün feyküm. Kün feyküm böyle şey. Ol, oluyor muhtemelen. Melekler yardırırken yardım yaratan böyle, melekler böyle. Mevlam ol, yani yaratma dedim Mevlam böylece. Kün feyekün hemen aynı yaşta kalıyor böylece. Madde alemi de öyle diye böyle. Hemen insan yaratılacak, nasıl insan yaratılacak? Ne sebepler lazım muhtemelen. Gıda yenecek, onlar kan olacak, hücre olacaklar, ürümüş olacaklar. Efendim işte ana karnında kalınacak diye bebek oraya gelecek. Ondan sonra altını ısıtacak, ağzına kusacak, burnu akacak, Şunlar bunlar olacak, emek yiyecek, yürüyecek, belki yavaş yavaş bakacağım. Madde halinde böylece. Yani her şey var, ne böyle siyade Kur'an oluyor böylece böyle. İşte savaş da böyle oluyor mu? Savaş da böyle mi? Savaş Allah'a göre güç değil tam böyle. Allah'a göre böyle. Yani bir avuç 10 bin, 100 bin kişi ordu Allah'a karşı tabii güç değil mi? Hatta dünyanın tamamı müşrik olsa, yani dünyanın taşı, toprağı, müşrik kafir insan olsa böylece, şu dünya bir ordu olsa, dünya ordu olsa, Allah'a göre güç mü? Yok muhtemelen değil mi? Sırrı şu Samanya galaksisine göre dünya bir nokta değil. Yani şu evrene göre değil, sıfır kalıyor bunlar böylece. Yani gerçek gözüyle baktığımız zamanlar, o gözüyle baktığımız zamanlar, İlahi güç açısından baktığımız zamanlar buna başta Allah katında bunlar vereceği. Ama imtihan insanlar mı der? İmtihan bu tabi. Beni Gatefan kabilesinden bir kişi adı Nuaym. Gece akşamdan sonra o gün savaşın şiddet olduğu günü akşamdan sonra içine birdenbire iman doğuyor içine. Birdenbire. İman içine doğuyor. Ya bu peygamber hak peygamber. Umurcusunu gördük biz diyor. İçten doğuyor. Hemen hendek kenarına geldi. İzin istedi. Ben Resulullah'ı görmek istiyorum dedi. Aldı elini, bekana gitti. Dedi ki, ya Resulallah. Ben de Müslüman olmaya geldim. Peki. Kerimeci de getirdi. Müslüman oldu muhteremler. Sahabe oldu tabi. Sahabe oldu. Ne demek sahabe? Evleri açtı. Evlilerimizi. O makama geldi böyle. İmanın tadını aldı, zevkini aldı. Tam imanı güçlendi, her şey geldi. Dedi ki, ya Resulallah, şu anda kimse ben Müslüman olduğumu bilmiyor ya Resulallah. Bana sen bir görev ver ya Resulallah, ben bu ikisi yapayım. Burada Aleyhisselam Hazretleri, el harbi hudatun. Savaş kilidir. Sen dedi, beni Kureyze'ye git. Onlar arası iyiymiş bunu. Tanışılmıştı önceden böyle. Müşrikken. Tanışılmış. Onlara git dedi böylece. Onlara gitti. Buraya gel derken tabi konu falan uzatmış muhteremler. Yahudileri arası açtı bunlar açtı. Müşrikler beraber böyle böylece. Açtı aralarını. Bu tabi müşrik ordusunda bir moral bozukluğu oldu müşriklerde böyle. Yahudiler bırakınca savaşı. Ona bozuldu böyle. Bir de hani savaşın özelliği de muhteremler, Amr diye biri varmış, Amr adına biri varmış. Arap Yarımadası'nda üniversiteye yayılmış. Tek başına bir bölüğü askeri çölde şey yok edermiş böylece. Tek başına böyle. Böyle savaşçı, kahraman, cengaver öyle bir insanmış kendisi. Bu da hani savaşçı geldi, müşrik tarafından geldi bana. Bu yanlar birkaç da olmak üzere Hend'in en dar yerinden atını atladı karşı atladı. Atınla be. Atla beraber. Atladı karşı atladı. Birkaç da yanlar var. Atı bir şahdan durdu. Ayağa kalktı. Ayak üzerine ayağa şah, ayağa kalktı. Erisi de er. Mübareze emin artık. Mübareze istedi böyle. Yani karşı bir er çıksın da yekin savaşalım tek tek. Meden okudu. Şimdi tabi herkes çıkacak ama Amr, efsane bir gücü var kişinin böylece. Yani çıkan kişi öleceğinden korkmuyor fakat İslam adına korkuyor. Bir moral bozacak askerlerin. Kimsesi yok. Hastali dayanamadı. Geldi, ya Resulallah izin ver ben çıkayım şu kafire. Dedim ki Ali, hu Amr'ın. Bu Amr ama o. Bak, hu Amr. Bu Amr ama o. Bak. Bu peygamber. Hu Amr. Bu Amr ama o. Sana insan değil yani böyle. Otur sen yerine böylece. Otur sen yerine. Sen kalın bakalım. Baktı ki Amr kimse karşıya çıkmıyorlar. Tabii daha şımardı. Böbürlendi. Büyüklendi. Adını yine şahlandırdı. Baş üst perde atıp tutmaya. Er üstü karşısına. Kim çıkamıyor karşısına giderken. Peki bir tanesi çıkmadı tabii karşısına. Hazreti yine geldi. Ya Resulallah, İzin ver bana, ben çıkayım şu kafire. Ya Ali, hu amr. Ali amr. Otur sen yerine. Tabi itaat ediyor, oturuyor yerine. Ama hastalığı da din gayreti böyle, din gayreti böyle. Din adına böyle. İçi bütün doldu böyle. Yani bir bomba gibi oldu, batacak böyle. Din gayretiyle o hale geldi böylece. Amr tek 300 defa böyle kabalığı taslayınca, İslam böyle saldırıp tutunca, ya Resulallah ben gidiyorum dedi muhtemelen. Gidiyorum böyle. Buna deniliyor, fena fillah makam, fena fillah. Öyle bir Allah ile o ana arasında öyle bir hal geliyor ki kişinin anına, artık Resulullah bile görmüyor onu böyle. Bir Allah bile onu böyle şey. Fena fillah böyle. Yani her şeyle fanlaşıyor, hiçbir şey gözü görmüyor, kendini bilmiyor anda, bir Allah bile çizer böyle. Fena fillah. Ben gidiyorum ya Resulallah. Peygamber baktı bunu gördü. Ali gel buraya. Peygamber zırhını ona verdi. Benim zırhımı giy. Kılıcını verdi. Zülfikar. Kılıcımı al. Çık. Başa geldi. Onun zırhını giydi. Eline kılıcı aldı. Yayan tabii. Peygamber elini açtı. Allah'ım Ubeyde'yi Bedir'de aldın. Hamza amcamı Uhud aldın. Bunu bana bağışla Allah'ım. Benim dua edeceğim kendisine. Bir peygamber dua ediyor. Ne diyor? Dua ediyor. Hastalı piyade yayan o at üzerinde. Yürü atlar böyle. Kendisi iri. Şimdi hastalı gitti. Ona İslam'a davet etti. Ya Amr gel kelime-i şahit getir. Allah bir. Putlara bakmış putlara. Amr kızdı. Sen kimsin mi İslam'ın abisin sen böyle? Sen kimsin sen? Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim ben. Ha öyle mi? Babam benim dostum dedi. Onun çok yemeğini yedim. O zaman senin kan dökmek istemem mi senin kan dökmek istemem mi senin kan dökmek istemem. Git de başta gelsin. Ben geldim gelmedim ben de ben. Yalnız erkek sen dedi. İn aşağı attan öyle de savaşalım. Ona göre de hiç tabii Ali küçük görev karşısında genç deneyimsiz bir kendisini alt aşağıda böylece ve bir gürledi bir kılıç saldı muhtemelen böyle. Kılıçını saldı. Hasta elini beni eli kılıp beni kalkan. Kalkan böyle kalın demirden tutulan bir şey var, bir sap var böylece. Onu tuttu kılıca karşı. Öyle kılıç salamış bakmış, öyle kılıç salamış ki kalın demiri kesti, ikiye böldü. Bir de hastanın başına yaraladı, hafif yaraladı başına böylece. İkiye böyle kalın demiri kılıç kesti. Şimdi hastaneye sıra geldi. Hasta böyle ne yaptı hastaneye muhtemelen bakın şöyle, hastaneye şey yaptı böyle. Bakın bakar gibi oldu arkasına böylece. Amr'ın arkasına bakar gibi oldu böyle. İşareti böylece. Amr'da arkasına birim vardı şöyle dönerken kılıç vurdu muhtemelen. Başını vurdu. Kafasını açtı böylece. Bütün orada bulunan sahabe tekbirle başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İftiharlar. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ya Ali öyle sevap oldu ki sen şu anda kimse bu sahabe eremez kendi kalbine. Ne sevap oldu burada böylece. Din Allah yolunda bu yapması bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeler artık uyuştular muhtemelen soğuktan. Damarları artık kanları katılar, kuruluşa damarları durdu böylece. Artık yalnız siperdeler, ok atıyorlar, o tıkayı yerlerinden karnları aç. Sıcak bir şey yok yiyecek böyle. Soğuktu bir şey yok bırak sıcağı da. Soğuk bir şey yok. Kurma bile yok. Karnları aç. Üşüyorlar donduran muazzam. Bu durumdalar. Peygamberimizin bir dayanma gücü tabii. Onu böyle an doyuruyor. Onu böyle doyuruyor böylece. Onu dayanma gücü bu şekilde. Son güne gelindi. Son güne gelindi muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldı öğle ikindi arasında. Bakın peygamberimiz bakımından o anda bile nafile namaz kılıyor böyle. Namaz kılıyor peygamberle. Öyle ikindi arasında böylece. Oturuyordun ama. Ayağa kalkıp oturuyordun namaz kılıyor. Nafile namaz kılıyor. Tabi sahabeler onlar kılamıyorlar ama. Ama farz kılıyorlar yattıkları yerden. Baktılar sahabeler peygamberimiz yüzü gülümsedi birdenbire. Yüzü gülümsedi. Merak ettiler. İyi bir müjde var. Ya Resulallah, hayırlı bir haber mi var? Haber var, evet. Cebrail Aleyhisselam geldi. yani müjdeyi verdi. Bugünün savaşı bitiyor buradan böylece. Rabbim düşmanlardan kovacak buradan bu şekilde böylece. Zafer bizim olacak bu şekilde böylece. İkinden sonra buyurdu. Mevlam buyuruyor bunu bize. Fez aleyhim rihan. Onlara Mevlam buyuruyor. Rüzgar yönde böyle bir. Ali rihan, rih, rüzgar. Yani fırtına dedik. Üzün lem terevha. Ve cünüden lem terevha. Cünüd oldu. Nasıl oldu? Lem terevha göremedik oldu. Sizin göremedik oldu. Melekler vardı. İkinden sonra akşam üzeri düşman devleri kesmişler. Yemek yiyecek tabii. 10.000 kişi. Devleri kesmişler. Ateş yakmışlar. Toplayıp orada uğruz şunları bunları. Kazana koymuşlar. Etleri kazana koymuşlar. Ekmekleri pişirler bir taraftan. Şarapları koymuş çıkarmış. İçecekler bunlar. Gerçekten böylece. Akşam üzeri ikinden sonra rüzgar başlıyor. Rüzgar. Hendek öbür tarafında ama. Ne diyor bu şimdiden böyle? Hava açık. Bir şey yok böylece. Hafif rüzgara başladı ve kuvvetlendi böyle. Fırtına oldu, kasırga oldu ki artık çakıl taşı yerden kaldırıyor. Çadırları uçtu. Kadınlar devrildi. Develerin gözlerine, atların gözlerine kumlar girince, hayvanın canı yanınca ipini kapı hayvanlar başlara kaçma hayvanlar sağa sola. Artık gözleri görmüyor böyle. Üstüne böyle toz oldu hepsinin içine böyle. Yüzleri, başları, gözleri, burunları, içleri hepsi toz içerisine kaldım. Birbirini tanıyamıyorlar böyle. Akşam karanlık basınca fırtına şiddetlendi. Hem çok soğuk esiyor, şiddetli soğuk esiyor. Ses çıkan bir fırtına. Akşam sırada melekler geldiler. Melekler savaşmadılar. Tekbir aldı melekler. Tekbir aldı. Tabii 1000 tane melek geldi o anda. 1000 tane melek geldi. Bir de sanki bir kılıç şakırtışı yaptı böyle. Kalkan ses çıkarıyorlar melekler. Tekbir alıyor melekler. Allah'a ekber 1000 melek deyince, tekbir alınca sanki böyle gök gürlüyor böyle. Gök gürlüyor böyle. Sarsılıyor gibi bir şekilde. Tabii düşman oldu muhteremler. Korku, artık panik içerisinde böyle. Kimse kimseyi görmüyor. Tanımıyor insanlar böyle. Toz topak içerisinde. Develer altta birbirine tepiyorlar. Kimse kimseyi görmüyor. Çadır uçuştu. Kazan ateşi etrafa yayıldı. Kimseyi görmüyorlar. Müslümanlar onu seyrediyorlar onların tam böyle. Tabii şey yok, sevmiyorlar böyle. Onu seyreder Müslümanlar. Peygamber büyük Aleyhisselam Hazretleri hesabına, Peygamber namaz kılıyor yine baktılar. Namaz kılıyor böyle. İki kez selam veriyor. Buyurdu ki, içinden kim içecek karşı tarafa? Etrafı bir gözetesin, ona bize haber getirsin, durumu haber versin böyle şey. Tabii hesabını her birisi emrine yapışma razılar böyle. Ama kimse kalkamadı ayağa. Uyuşmuşlar böyle. Soğuk, donmuşlar böyle şey. Kimse ayağı tutmuyor. Damarına donmuş artık. Açlık, donmuş, soğuk. Kimse kalkamadı. Peki iki yer namaz daha kıldı. Yine Aleyhisselam Hazretleri. Yine sordu. Kim çıktı sizden karşıya? Bir duasını gelsin, haber getirsin. İstihbarat yapsın oradan buyurdu. Yine gidemiyor böyle şey. Üçüncü peygamber buyurdu ki, ya Huzeyf ente kum. Huzeyf adı. Ente kum. Huzeyf diyor ki ben daha önce kalkmak istedim ama kalkamadım diyor. Daha kalkmak istedim ama kendi o gücü bulamadım, kalkamadım. Ama Rüşdü Aleyhisselam bana kum kalk deyince diyor. Sanki bana yeni hayat düzendi böyle de. Ayağa kalktı böyle diyor. Ayağa kalktı ama diyor. Dişi bile vuruyor taktı dişlerime soğuktan beri böyle. Titriyorum böyle diyor. Dışarı tak tak tak tak vuruyor dışarı vuruyor böyle böyle. O kadar soğuk böyle böyle böyle. Benim yanına gittim diyor. Buyur ya Resulallah. Ama zor konuşuyorum böyle. İşte birini vuruyor soğuktan diyor. Titriyorum kendim. Buyur ki bana diyor. Huzeyfe sen de karşıya geç. Etrafı gözetle. Oradan bize haber getir. Ama sakın bir şey yapma ama. Bir şeye karışma böyle. Gel gel gel böyle. Huzeyfe diyor ki ben diyor hende indim. Sanki hamama girdim böyle diyor. Isındım birine böyle böyle. Titremem geçti, üşümem geçti, açlığım geçti. Sanki bana yeni hayat verildi. Karşıya geçtim diyor. Bir de baktım ki diyor, artık panik içerisinde böyle kimse bilmiyor böyle diyor. bağırma, çağırma, koşma, şunlar, bunlar diyor. Korku işte bunlar böyle diyor. Bir ara baktım diyor, Ebu Süfyan'ı gördüm, başkomutan Ebu Süfyan diyor. Devesinden binmeye uğraşıyor. Arkasından diyor, diyor. Tam ok mevzinde böyle diyor. Ok yeğimin yanında böyle diyor. Aldım da yeyi oku taktım diyor. Tam açacağım diye aklıma gelir ki diyor, Peygamberimizin sözü. İşe karışmama. Ne bıraktı böyle diyor. Tabi o Müslüman oldu Ebu Süfyan sonra muhtemelen. Çok büyük bir yaralık bu İslam'a çalıştı adam böyle. Oradan geldi Hazreti Seyfe, haber piyasada böyle. Peygamber dedi ki yat yanıma. Yatırdı. Peygamber yanıma yattı Aleyhisselatü böyle. Peygamber dizine karnını yanaştırdı böylece. Peygamber cübbesini üzerine koydu böyle. Onu himayesine aldı. Hazreti Seyfe'yi. Bir başarı muhtemelen. Resulü Efendimiz'in kucağında yani böyle, yanı başına böyle yattı oraya. Ve tabi sabah oldu. Son gece. Ama o gece korkuyor gece böyle. Uyudular gece. Sahabeler rahat uyudular gece. Şimdi sabah oldu. Burada Aleyhisselam Hazretleri karşıya geçelim bakalım şimdi. Karşıya geçtiler. Müşrik oğulları panik. Yani bozgun şeklinde böyle. Düzensiz kaçmışlar böyle. Kaçana böyle. Kaçmışlar. Tabi develer başka kalmış develere burada kalmışlar. Erzakları, hurmalara kalmış, ekmekleri kalmış, şunlara bunlara kalmış. Çok yiyecekleri kalmış orada. Ama tabi ganimet oluyor Müslümanlara. Kılıçları kalmış, zırhları kalmış, çok şey kalmış oldular. Orada hemen hani kazanlar var. Ateş yakıldı muhtemelen. Develeri kestiler orada. Elhamdülillah. İlk orada bir ziyafet verildi böylece. Kan doydu göğün içerisinde. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, bu dedi artık müşriklerin Medine'ye son saldırısı. Son, bitti artık böyle. Son saldırı müşriklerin böyle artık. İmtihan bitti böyle. Artık bundan sonra da artık fitret başlıyor ondan sonra. Yani o günden bugüne muhtemelen Medine'ye düşman saldıramadı muhtemelen. Bir dünya savaşında İngilizler geldiler ama Medine'ye gelemediler muhtemelen. Vahabiler ileri sürdüler. Ona yardım ettiler. Kendine gelemediler ama Medine'ye muhtemelen. Rahmetli Fahrettin Paşa, Medine'nin müdafiydi. Savunmasıydı böylece. Rahmetli Fahrettin Paşa tam dört Müslüman oluyor. Dört tam Müslüman bir şey böylece. Onun sır katibi, yani yazı işlerine bakan Osman Efendi vardı Medine'de. Rahmetli o anlattı, onu dedim bu konumdan. Onu dinledim. O Fahrettin Paşa'nın durumunu hem ağladı hem anlattı böyle. Osman Efendi rahmet, Allah rahmet eylesin. Medine-i Münevvere'de. O adam askermiş. Fahrettin Paşa'nın da sır katibiymiş, sır katibi. Yani gizli yazı işlerine bakanmış kendisiymiş. O anlattı. İslamlı emir geliyor Medine'ye boşaltması için, geri dönmesi için. Bu emir iş böyle gizliyor, askere bildirmiyor muhtemelen böylece. Fakat tek emri geliyor. Dönmesi için gelince Osman'ın yanında gel Osman diyor buna Resulullah bir soğan gidelim ziyaret edelim. Bak Resulullah böyle. Yani kardeşlerime geliyor başı ağlamaya. Ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya Habiballah, sana bin cana feda olursun. Fakat emir geliyor çok yukarıdan. İlle geri çekilmemişim buradan. Ağlıyor. Ona çekiliyor muhteremler. İngiliz'e giremediler. Tabi Vahabiler oraya girdiler. Müslümanlar yanına girdiler, oraya girdiler. Sonra ne oldu muhteremler? Bundan sonra sene sene Hudeybiye anlaşması oldu. Hudeybiye. 1500 tane Müslüman en sağlam sahabe Hudeybiye gittiler. Ömrü çıktı bunlar böyle. Ömrü yapamadılar. Mekke'ye sokulmadılar. Ama anlaşma yapıldı Mekkelilere böyle şey. Oradan dönüldü Hayber fethedildi. Hayber. Yahudilerin merkezi orası Hayber. Medine'nin Şam yolu üzerinde fethedildi muhtemelen. 7. senesinde. Ertesi yılda Mekke fethedildi. Mekke-i Mükerreme fethedildi böyle. Mekke-i Mükerreme Arabistan'ın kalbi, Kabe şehri. Mekke-i Mükerreme fethedildi. Elhamdülillah 10 bin tane asker çıktı o gün muhtemelen. 10 bin tane. Demek ki o arada Müslümanlar çoğaldı. 10 bin kişi gitti. Mekke'ye fethetti. Elhamdülillah. Yani Peygamberimiz o günleri gördü. Ben onu çok seviyorum muhtemelen. Peygamberden böyle. Yani Mekke'de 2-3 kişiyle uğraşırken Aleyhisselam Hazretleri Mekke fetholundu. Hem de savaşsız. Ufak bir Halid bin Velid'in kolunda hafif bir ufak oldu. Birkaç öldü böylece. Yani savaşsız Mekke fetholundu böylece. O günün savaş koşullarına göre ülke fetholunca halk esir oluyor. Esir alınıyor halkı böyle. Tamam mı böylece? Peygamberimiz Aleyhisselam tabi Mekke fetholundu. Peygamber hemen tavaf etti. Kabe önce biraz böyle. Kabe'ye tavaf etti. Ne kadar put varsa onları devirdiler böylece. Yani bir asa vardı. Peygamber işaret ediyor asayla puta. Put devirdi muhtemelen. Devirdi puta böylece. Peygamber tavafı bitirdi. Tavaf namazını kıldı. Kabe'nin kapısına çıktı. Çıktı. Müşrikler bekliyor işte etrafında müşrikler. Acaba ne gibi karar çıkar, aklarını çıkar şimdi bunların içine böylece. Şimdi iki burdanın korkusu var böyle. Biri savaşta kaybettiğinde esir olurlar. İkincisi İslam'a çok düşman yaptılar bunlar İslam'a karşı. Peygamber'e karşı. Çok işkin yaptılar bunlar. Artık her biri idamını beklerken, o emri beklerken, böyle korkusu beklerken Peygamber sordu. Ey ehli Mekke, ben nasıl muamele istiyorsun, bekliyorsun benden? İşte sen şöylesin, böyle tam metin başta bu şekilde böylece. Peygamber de sonra affetti muhtemelen Aleyhisselam, metin onları böylece. Bunlar affedilince, bu defa Peygamber'e bu iyiliği görünce bunlar, Mevlam işlerinde fütuhat-ı gönüllerini verdi. İslam'a koştu bunlar böyle. Grup grup böylece böyle. Sabah tepesi yanında böyle. Geldiler. Elhamdülillah öyle grup efvacen gibi Fetih Suresi'ne mütehendiler. Efvacen, fevş, grup. Bu çoğulun çoğulu olmuşlar böyle böyle. Yani grupların çoğulun çoğulu olmuş şekilde böylece. Efvacen böyle. Elhamdülillah geldiler. Oraya geldiler. Mekke fetholundu. Derken Huneyn o savaş kazandı elhamdülillah muhteremler. Ve Tebuk'a gidildi Tebuk. İlk olarak Tebuk ki Roma'yı, meydan okuma Roma'ya. Meydan okuma. Ve Hazreti Ömer'in zamanında elhamdülillah iki kolda iki cephe açıldı. Bakın der. İki cephe açıldı böyle. İki büyük güce karşı iki cephe açtı böylece. Ordunun biri İran'la karşı savaşıyor. Biri Roma'ya karşı savaşıyor böyle. Roma'ya karşı savaşıyorlar. Elhamdülillah. Ama artık vakit saat gelmiş. Vakit saat gelmiş böylece. Allah'ın vaat ettiği yer alınacak bunlar buna. Alacak ya bunları. Hatta bir grup Müslüman esir düştüler. İran hükümdarına karşı, Kisra'ya karşı düştüler böylece. Bunları getiriyor şimdi Kisra. Soruyor bunlara. Siz niye geldiniz buraya? Burası almaya geldik burasını. Nasıl alacağız sizin burasını? Allah bize vaat etti burasını. Bizim olacak burası böylece. Ya alama ölürseniz öbürüne gidip alırlar. Alamazsak alacak mı? Buyurdu. Demek ki muhteremler Mevla buyuruyor. Mülklerin gerçek sahibi Allah Celle Celaluhu derler. Toprak da onun, mülk de onun, her şey Mevlamızın böyle. Mevla dilediğine mülkünü veriyor, beni geri alıyor. Şimdi günümüzde de bakalım muhteremler. Mesela Gazze diyelim. Gazze ki Müslümanlar, Filistin kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz bence. Şu anda en zayıf onlar yeryüzünde. En zayıf onlar. Devletleri yok şu anda böyle. Devlet olmadığı gibi dışla dünyaya ilgisi yok. Abluka altında. Abluka altında. Denizden, karadan abluka altında. Yani cezaevi gibi, kapalı cezaevi gibi böyle bir şey böyle orası. Savunma silahı yok muhtemelen. Silah alamıyor, bir şey alamıyor, yapamıyor. İsrail ise sınırsız bir güç var İsrail, ona karşı böyle şey var. Ama böyle gidecek mi? Gitmeyecek muhtemelen böyle. Gitmeyecek muhtemelen. Mevla alacak İsrail'den bunu, ona verecek muhtemelen bu şey böyle. Amerika böyle mi olacak? Hayır muhtemelen, olmayacak bu şey böyle. Onda alacak benim mülkü, sadece kutlarında. Yani kuştu bu şekilde. Ne var ki Müslüman da buna layık olması gerekiyor. Şimdi bizde bir beklenti var. Mehdi gelecek de kurtaracak. Yok, ama muhtemelen. Bu saçmalık bu. Ama muhtemelen. Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberken, Ulusun peygamberken 40 sene şöyle kaldılar. Sina şöyle kaldı. 40 sene kaldılar böylece. Niye? Korktuğu için Yahudiler, korktuğu için böylece şöyle kaldılar böylece. Yani bir Musa Aleyhisselam şu an kadar bir şey yapamadı muhtemelen bak. Hadi İbrahim Aleyhisselam, Ulusun peygamber, Ebu Lenbiye alakalı böylece ne kadar bir şey yapamadı böylece. Mehdi bir evli olacak. Evliya böyle. Ehl-i Beyt'in olacak. Evliya olacak böyle. Peygamber bile diyor muhtemelen. Bakın peygamberimiz hayattayken, Aleyhisselam'ın hayattayken bile bu kadar zahmet çekiyor, sıkıntı çekiyor bu şekilde böylece. Yani Mehdi gelişti bile kurtarırsın. Bu tamamen yanlış, yani sapık görüş bu tamamen şey böyle. Ne gerekiyor? Çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bizden çalışmak gerekiyor muhtemelen. İslam için çalışma gerekiyor. İslam. Din için çalışma gerekiyor bence. Eşimizi, çocuğumuzu, yakını arkadaşlarımıza boş yere konuşacağımıza İslam'ı tebliğ edelim. İslam'ı yaygınlaştıralım derim böyle. Namaza çağıralım, camiye çağıralım, açık bir kadını, kızı örtmeye davet edelim. Müslümanlar İslam'ı aşılamaya çalışalım, bilinçlendirmeye çalışalım Müslümanlar. Buna çalışalım. Eğer biz layık olursak Allah'ın yardım edemedi. Demek ki Hendek Savaşı'nda eğer sahabeler sabretmeseydiler, kurpatsalar, dağılsalardı zafer gecikirdi muhtemelen. Tabi olurdu ama gecikirdi. Tehir olur ertelen muhtemelen. Ertelenirdi. Bir de mutlaka çalışma gerekiyor. Nasip olsa inşallah haftaya, cuma günü, çarşamba günü akşamı biliyorsun değil mi muhtemelen ne olduğunu? Çarşamba akşamı haftaya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesi muhtemelenler. Biliyor muyuz? Tabii benim başım, bilmeyen de varmış şimdi muhtemelenler. Ama Noel'e kız biliyor Noel yılbaşını. Arada fark var mı? Fark var mı? Yani Noel doğum diyor. Doğan evet. İnsanın doğumunu herkes biliyordu ne zaman olduğunu böyle. Yılbaşı biliyordum ben işte böyle. Çarşamba günü Rebi'nin 11. gün oluyor çarşambaya nasıl başlayalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin son peygamberin Hat-ı Enbiya'nın doğum gecesi. Tabii günümüzde yine bir bidat çıktı muhteremler. Aslında 28 Şubat'ın dayatmasıyla oldu bu. Ama gafille bunu yapmıştı Müslümanlarda. 20 Nisan kutlama derken olmaz muhtemelinde. Hristiyan takım olmaz Müslüman peygamberi böyle. Bidattır bu acaba. Peygamber doğumu 12 Rebi evveldir. Bundadır böylece. Ne yapalım muhteremler? Mesela esnaflar vitrine koysunlar bir kağıt muhterem böyle. İlk yazılımı böylece. Peygamber doğumunu tebrik etmek yani böyle bir duyuru olmak üzere böylece. Yani şimdiden halkı uyandıralım muhtemelen böyle. Öğrencileri, çocuklarımızı, torunlarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi böylece, çevremizi icabını tabi telefonla, işte mesajlarla, şunlarla, bunlarla yani hiç olmazsa Hristiyan yılbaşısından aşağı kalmasın muhtemelen böyle. Yılbaşı kalmasın böyle. Onu geçmemiz lazım böyle. Eğer ki ülkemiz İslam ülkesi ise elhamdülillah o şey inşallah böylece. Yani Hristiyanlığı geçmesi gerekiyor bu muhterem şey böyle. Gerekiyor. İnşallah böyle dağılırsak Allah yardım eder muhterem. İlahi Fatiha.